जब चांद देखने का मामला हो गया तो नियत के मसाइल, रोज़ा रखना है, चांद दिख गया आपको, पता चला रमज़ान शुरू हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, नियत करना है रोज़े की। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर अमल का इन्हिसार नियतों पर है। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस से बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इन्नमल अमलु बिन्नियत, हर अमल का इन्हिसार नियतों पर, अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो हमें नियत करना चाहिए रोज़े के लिए, और रमज़ान के रोज़े की नियत फजर की नमाज से पहले होंगी, याद रखिए रमज़ान के रोज़े की नियत फजर नमाज से पहले होंगी। इससे पहले कि मैं नियत पर आऊँ, तो नियत हम जो जब रोज़े की नियत करेंगे या रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए होंगे, याद रखिए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बुखारी की रिवायत है कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी, मनसल्ला युराई फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। वमन साम युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने भी शिर्क किया। वमन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरक, जिसने सदक़ा तो दिया लेकिन नीयत ये थी कि लोग देखे, तारीफ़ करें, मेरा नाम हो, उसने भी शिर्क किया। तो गोया हर अमल अल्लाह के लिए हो, ना दिखावे की नमाज हो, ना दिखावे का रोज़ा हो, ना दिखावे का हज हो, ना दिखावे का सदक़ा हो, कोई काम दिखावे के लिए ना हो, तो हमारा रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए हो, दिखावा शामिल ना हो। अब फ़र्ज़ रोज़े की नीयत फजर से पहले, याद रखिए, नफिल रोज़े की नियत फजर के बाद भी की जा सकती, हत्ता के जवाल से पहले कभी भी की जा सकती है, लेकिन फजर फ़र्ज़ रोज़े के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये तिर्मिज़ी की और अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने फजर से पहले रोज़े की नियत ना की उसका रोज़ा नहीं है। ये फ़र्ज़ रोज़े के लिए, याद रखें, जिसने फजर से पहले नियत ना की उसका रोज़ा नहीं है। फिर तो फ़र्ज़ रोज़ा फजर से पहले होगा, उसकी नियत होगी। अब सवाल ये है कि नियत किसे कहते हैं, वो भी जान लें। इसलिए कि हम नियत तो कहते हैं लेकिन अमल उसके बरक्स कहते हैं। नियत कहकर खौल रखते हैं हम, ठीक, नियत कहते हैं अरबी जबान में दिल के इरादे को, ठीक, दिल में मैंने एक इरादा किया कि मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह से गुजरा, एक बड़ा ही मिस्कीन शख्स, गरीब शख्स मुझे दिखा, मैंने ये सोचा कि इसको 10 रुपये दूंगा, ये नियत करके मैं वहाँ से निकल गया। जब मैं वहाँ से वापस आया जो नियत की थी, और उसको तलाश करके मैंने फिर 10 रुपये दे दिए, ये नियत थी, ठीक है, ये है नियत। तो जब आपने नियत की, एक अजर मिल गया, जब पैसे दे दिए तो 1 से 10 या 10 से लेकर 700 अल्लाह उसका बदला आपको और मुझे देगा, हो गया मामला खत्म, ये है नियत। लेकिन हम कहते तो नियत है और उसके नाम पर खौल अदा करते हैं। अगर मैं उस फकीर, उस मिस्कीन से जाते आते कहूँ कि मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, अब क्या हुआ, ये वादा। जब मैं खामोशी से गया कि नमाज के बाद इसे पैसे दूंगा, ये हुई नियत। जब मैंने उसे खड़े कह दिया कि मैं तुझे निकलने के बाद 10 रुपये का नोट दूंगा, गांधी वाला और फला फला फला, तो अब आपने क्या किया, उससे वादा कर दिया। अब क्या करेंगे वो फकीर, बोलेंगे अंदर नहीं, अभी देखे जाओ, अंदर के बाद तुम आएंगे नहीं आएंगे, क्या होना, अभी देखे चल जाओ, मुझे होगा नहीं होगा, ये होगा। और अगर उसके बाद आपने ना दिया तो आप गुनाहगार होंगे, इसलिए कि आपने उससे कौल और करार किया, वादा किया था, अब देना पड़ेगा उसको। तो नियत और उसमें आप कौल में फ़र्क समझ रहे हैं। हम नियत कहकर कौल करते हैं, ना अल्फाज अदा करते हैं, नियत दिल का इरादा है, आपने दिल में सोचा कि मुझे रोज़ा रखना है, बस हो गए। इसके लिए आपको कोई भी अल्फाज अदा नहीं करना है। ये अलग बात है कि हमारे पास बहुत मशहूर मारूफ दुआएं चलती हैं कि रोज़ा रखने की दुआ, रोज़ा रखने की नियत, और नियत की दुआ, क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा माफ़ करना, क्या दुआ है उसकी, नवई तो नसूम गदन लिल्लाह ताला वन फी रमज़ान, और वो बहुत लंबा उसके जुमले होते हैं, हर इलाके के लंबे छोटे बड़े अल्फाज होते हैं, नवई तो नसूम गदन लिल्लाह ताला वन फी रमज़ान, के मैं नियत करता हूँ कल के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के, रमज़ान के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला की। देखिए ये नियत जो है सबसे पहली चीज़, तो अल्फाज नियत के होते नहीं, नियत दिल का इरादा है। अगर कोई कहे नहीं नहीं रोज़े की नियत है, तो ये नियत के अल्फाज भी गलत हैं। जिसने भी ये नियत लिखी उसको थोड़ा सा इल्म नहीं था दिन और रात की हेर फेर का, अल्लाह कैसे दिन लाता और कैसी रात ले जाता है, ठीक। इसलिए कि अल्फाज है नवई तो अन असूमु गदन, मैं रोज़ा रखता हूँ या रोज़ा रखने की नियत करता हूँ कल का। अरबी जबान में जो कल गुजरा उसे कहते हैं अल अम्स, जो आज गुजर रहा उसे कहते हैं अल यौम, और जो कल आने वाला उसे कहते हैं गदन। अब देखिए शरीयत में रात पहले आती है और दिन बाद में आता है, इसलिए रमज़ान में तरावी पहले होती है और रोज़ा बाद में होता है ना। तरावी कब पढ़ते हैं हम, रात में, रोज़ा कब रहे दूसरे दिन, तो पता चला दिन से पहले शरीयत में रात आती है, रात पहले आती है और फिर उसके बाद दिन आता है। तो गोया आज की जो मगरिब लगेंगी तो वो आज का दिन हो गया, अलियाम हो गया हो, क्यों, तो आप समझो आज जो रात में जो रात होंगी, आज इतवार की रात जो जाएंगी, मतलब वो रात इतवार की नहीं होती, पीर की होती है, ठीक है, तो वो हो गया आज। अब नियत क्या कर रहे, और दुनियावी एतबार से भी दिन आया हो जाता है रात में 12 बजे, अगर शरीयत का नाम माने मगरिब का हिसाब भी, तो आप दुनियावी माने तो वो भी 12 बजे जो है वो कहते हैं کہ دن بدل جاتا ہے، جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے کہ دن چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے یہ، اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا، دنیا اعتبار سے 12 بجے، اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھ رہے آج کا، غدن کل کا روزے کی نیت کرے روزہ رکھ رہے آج کا، تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہیں. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، دوسرا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا. میں نے دل میں ارادہ کیا، معاملہ ہو گیا، میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے، بس دل میں سوچ لیا ہو گئی میری نیت، اب مجھے فجر کے لیے کوئی خول ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے. اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں معلوم ہوتا سوا اللہ کی، اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو، بس یہ دو کو علم ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ نے اسے وہ پاور دیا اس فرشتے کو، ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا، اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ روزہ رکھنا ہے، صبح شہر میں اٹھنا ہے. شہر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے، نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ شہر میں، تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں، اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی، لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا، دل میں کیا بولنا، دل میں کیا بولنا، دل میں سوچ لینا کافی ہے، اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی، انٹینشن ہے وہ، انٹینشن سمجھے آپ، سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیں کیوں سحر کروں گا، کیوں روزہ رکھوں گا، ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں، نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے، وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں، نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، ایک مرتبہ صبح اٹھے فجر کے بعد اپنی بیویوں کے گھر پر گئے، دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے، تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں، تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتہ چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے، لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے، نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں. ٹھیک، آئیے آگے چند مسائل سحر اور افطار کے تعلق.